Ostatnia dowiedziała się o tym policja. Gdy Aliakcza opuszczał już Bazylikę Świętego Piotra, został zatrzymany na komisariacie w pobliżu placu, a następnie odprowadzony na komendę główną. Stwierdzono tam, że Turek nie ma wizy do krajów strefy Schengen. Zatrzymano go więc jako nielegalnego imigranta i w poniedziałek zostanie wydalony z Włoch. Aliakcza, jak poinformowały media, przyjechał do Rzymu samochodem z Wiednia. Stojąc przed grobowcem świętego Jana Pawła II, do ukrytej kamery powiedział: to cud, który trwa, tajemnica fatimska, która trwa. Niech żyje Jezus Chrystus. Mehmet Aliakcza, który mieszka w Turcji i od 2010 roku przebywa na wolności, zabiegał o spotkanie z papieżem Franciszkiem w czasie jego wizyty w tym kraju w końcu listopada. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj uroczystość Świętej Rodziny. W liście, który jest czytany podczas mszy, kościelne władze wzywają do pomocy rodzinom, zwłaszcza tym, które się rozpadają. Biskupi piszą o wartości, jakim jest małżeństwo. To list z pozytywnym przesłaniem, ale nie przemilczający problemów, mówi ksiądz Grzegorz Michalczyk. Chyba najczęściej wymienianym słowem w tym liście jest słowo miłość. Patrząc na tę miłość, która przezwycięża wszystkie trudności, która towarzyszy także ludziom będącym w trudnościach i problemach, towarzyszy miłość małżonkom, którzy muszą ze swoim małym dzieckiem udać się na emigrację, tak jak rodzina z Nazaretu. Towarzyszy miłość i jest więzią łączącą małżonków, którzy przeżywają różne problemy, stając wobec tajemnicy historii swego małżeństwa. Niedzielę Świętej Rodziny zaczęto obchodzić w całym kościele decyzją Benedykta XV, który był papieżem od 1914 do 1922 roku. Korea Północna znów bez łączności ze światem. Od wczorajszego wieczora w tym komunistycznym kraju nie działa zarówno internet, jak i sieć telefonii komórkowej. Północno-koreańskie władze winą za zakłócenia obarczają Stany Zjednoczone. Amerykanie w tej sprawie milczą. Problemy z dostępem do internetu w Korei Północnej rozpoczęły się już we wtorek. Kilka dni wcześniej amerykańskie FBI otwarcie oskarżyło władze w Pjongjangu o przeprowadzenie cyberataków na hollywoodzkie studio Sony Pictures, które wyprodukowało film o zamachu na dyktatora Korei Kim Jong-una. Sylwester to dla ludzi czas hucznej zabawy, a dla zwierząt czas strachu. Jak zadbać o psa czy kota? Gdzie go ukryć przed wystrzałami fajerwerków? Podpowiada Katarzyna Jęczkowska, zoopsycholog z Koszalina. Do pokoju, który jest najbardziej oddalony od tych huków. Jeżeli to nie jest możliwe, no to zbudować coś na kształt namiotu, pod stołem, nakryć kocami. Nie dajemy psu jeść późno wieczorem, żeby ze stresu nie zwymiotował. I wyprowadzamy na dłuższe spacery w okolicach południa. Czyli kiedy jeszcze na ulicach jest względny spokój. Weterynarze radzą też, żeby nie spuszczać psów ze smyczy, bo mogą uciec. Wystrzały petard i fajerwerków źle znoszą również koty, które chowają się w różnych miejscach w domu. Lepiej je tam zostawić, aż za oknami wszystko się uspokoi. O 9:00 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Minus 11, minus 10 stopni, tyle pokazują teraz termometry w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu i Suwałkach. Niewiele więcej w Szczecinie, Olsztynie czy Zakopanem. W większości regionów od minus 7 do minus 5, do tego mgły i przelotne opady śniegu. W ciągu dnia rozpogodzenie, ale także chmury i popada śnieg, głównie na północy i na południu Polski. Minus 7 będzie w Suwałkach i Zakopanem, minus 6 w Warszawie, Lublinie, Katowicach, minus 3 w Zielonej Górze, Toruniu i Bydgoszczy, w Gdańsku 0, w Koszalinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel za 850. 47 cali, 3D, LG, Smart TV 700 Hz za 2390. LED TV 100 Hz, Samsung 32 cale za 880 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej.

tego nie mam. Kończymy rozmowy. Jurek, piosenka już się kończy. Tak, oczywiście tak widzę, że czerwone światełko. Ty nie zauważyłeś czerwonego światełka. Tak, paliło już się czerwone światełko. Wszyscy te nasze pozaantenowe rozmowy słyszeli. Zgadza się. Tak to właśnie rozpoczęliśmy drugą godzinę zagadkowej niedzieli. Przedstawmy się jeszcze raz, przypomnijmy słuchaczom, kto jest w studiu. Natalia Piesecka, Zosia Zyblewska, Jerzy Rudolf, Gaduła oraz nasz gość zapowiadany specjalny, a przepraszam, ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Jesteśmy z wami od 7:00 dzisiaj. Będziemy jeszcze przez 47 minut, ale jest z nami również gość dorosły, bardzo poważny, zapowiadany, pani Agnieszka Bielska z Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Polskie Banki Żywności, to o nich będziemy rozmawiać i już za moment dowiemy się, co to jest Bank Żywności, jak on działa, bo to jest przepiękna inicjatywa, bardzo sprytnie wymyślona, ale zaczniemy od tego, co w tych bankach żywności się znajduje, czyli od żywności właśnie. Czy dużo w waszych domach kupuje się jedzenia na święta? Tu zwracam się do dzieci, jeśli pani pozwoli, pani Agnieszko. Jasne. No, Natalia, śmiało. Trochę, ale tak jak potem zostaje, to my to jemy na następne dni, te obiady z tych rzeczy. A, no dobrze. A powiedz mi w takim razie, a nie, to może za chwilę zapytam cię o takie sposoby, co można z tych rzeczy zrobić, bo wiem, że masz kilka. Jerzyku, a u ciebie dużo jest jedzenia w lodówce na święta zawsze? Śmiało, śmiało. Tak. Mama się nie obrazi, wiesz? Zapewniam. Jest, kupujemy składniki, by żeby robić takie. No, masło na przykład. To jest podstawowy składnik. Podstawowy składnik, na przykład ciasta francuskiego, tak? I masło jest. No, a powiedz mi, a potem po świętach tam w tej lodówce nadal jest pełno, czy udało wam się coś zjeść? Czasem udaje nam się zjeść, a czasem niestety nie. A jak to było z sałatką u was? Świąteczną? Opowiadałeś jakąś historię o zaginionej sałatce? Tak, że babcia ukryła, włożyła sałatkę do bagażnika. Aha. No i potem dopiero kiedy mama chyba drugi raz po tym zaglądała do bagażnika, znalazła sałatkę. No właśnie, na szczęście jest chłodno, więc ta sałatka w bagażniku była zupełnie jak w lodówce. I wszystko było w porządku z tą sałatką, jak się domyślam, tak? Tak. A, Jerzyk zagadkowo się uśmiecha, ale ja myślę, że tej sałatce nic się nie stało. Zosiu? No, u mnie Wigilia jest u babci, u moich dziadków, dlatego kiedy wracamy z Wigilii już do domu wieczorem, to moje dziadko chcą nam wcisnąć mnóstwo tego jedzenia, ale my z rycem szybko uciekamy i nie bierzemy tego jedzenia. I w lodówce no nie ma zbytnio dużo rzeczy. Są tam jakieś potrawy, dwie, ale tak to nie ma zbytnio dużo. Tylko jak zostaje moich dziadków jedzenie, to potem my z nimi robimy... Wybieram je do banków żywności właśnie. A, no dobrze, to ty już jesteś wtajemniczona, tak, ponieważ Zosia jest harcerką i o bankach żywności wie trochę więcej niż zwykły zjadacz chleba. Jerzyku, chciałeś coś jeszcze dodać? U mnie jest podobnie, jak Zosia opowiadała, tylko że nam babcia i dziadek udaje się nam to wszystko wcisnąć. A, rozumiem. To takie kluczowe słowo, kolokwialne, wałówka. Tutaj rozmawialiśmy w trakcie piosenki i Natalia zadała pytanie, co to jest wałówka. No, wałówka to jest taka wielka torba smakołyków od babci albo dziadka. Pani Agnieszko, a jak to u pani jest z wałówkami i z wypełnioną świąteczną lodówką? W naszej rodzinie co roku mamy Wigilię na około 20 osób, więc jest naprawdę dużo. Każdy przygotowuje jakieś potrawy. Lubimy mieć mnóstwo różnych potraw na stole. Niestety nie udaje nam się zapanować nad tym, żeby tych potraw przygotowywać w mniejszych ilościach. A to jest klucz do tego, że jeżeli chcemy dużo potraw, to zróbmy ich po prostu mniej. Zastanawialiście się kiedyś, ile jedna osoba może zjeść w ciągu jednej kolacji? A no właśnie. Ile kilogramów jedzenia może zjeść osoba, jak wam się wydaje? Pięć. Jerzyk powiedział 5 kilogramów. Dobrze. To jakiś dzielny zjadacz kolacyjny. No dobrze. Zosiu, ile? 2. Zosia, 2 kilogramy. Ja też mówię, że 2. Tak? No ja myślę, że to chyba trochę mniej. Też mi się tak wydaje, że to jest trochę mniej, że to jest, myślę, koło gdzieś kilograma i to z dużymi odstępami, że to właśnie taka kolacja, na której są najpierw przystawki, potem barszczyk, potem kolejne dania. Która trwa co najmniej 2-3 godziny. Najlepiej jeszcze jakby była podzielona jakimiś aktywnościami, jak śpiewanie kolęd, wtedy możemy troszeczkę... Albo ćwiczenie, na przykład kilka przysiadów pomiędzy przystawkami, tak, albo... Chociaż dzielenie się życzeniami to też jest rodzaj ruchu. Więc tutaj możemy sobie zrobić zawsze więcej miejsca na kolejne potrawy. Więc też radzimy, żeby przygotowywać tak około 50 gram jako jedną porcję. Czyli na przykład 3 pierogi dla jednej osoby, a nie 5-8 pierogów dla jednej osoby. Mhm. I wyliczmy sobie taką średnią. 3 pierogi dla jednej osoby. Czasami ktoś nie lubi jeść pierogów, ktoś ma ochotę bardziej na rybę, więc ktoś zje 8 pierogów, a ktoś zje tylko jeden. Ktoś zje cały talerz karpia, a ktoś zje tylko mały kawałeczek. Tak samo z barszczykiem. Też kubeczek barszczyku zamiast dużej miski. Całego talerza 5 łyżek wazowych tego barszczu. Jesteśmy w takim poświątecznym czasie. Te święta jeszcze gdzieś w naszej pamięci są bardzo żywe. Przed nami Nowy Rok i Sylwester. Też będziemy bawić się obok stołów tańcząc, ale przy stołach również. Dlaczego na święta, na takie świąteczne dni kupuje się dużo jedzenia i dużo przysmaków? Dlaczego w ogóle kupuje się jedzenie na święta? Macie pomysł? Przecież na święta mogłoby się kupować tylko choinkę, no i może tam, nie wiem, trochę mandarynek. A dlaczego jest tak, że przed świętami trzeba zrobić wielkie zakupy? Zosiu? No bo niektórzy ludzie lubią jeść i dla nich jedzenie to przyjemność, więc robią sobie ze świąt kolację specjalną, wigilijną i wtedy jedzą i z rodziną są i są bardzo szczęśliwi, kiedy jedzą. Aha, czyli jedzenie to przyjemność, a w święta lubimy przyjemności, w związku z tym jest dużo jedzenia. Jakie jeszcze macie pomysły? Dlaczego tak dużo się kupuje jedzenia na takie świąteczne dni? Trudne pytanie. Trochę Zosia już odpowiedziała, ale ja myślę, że w święta głównie spotykamy się. Jeżeli się spotykamy, to spotykamy się przy stole. Takie słowo gościnność tu się pojawia. Staramy się wszystkich poczęstować, żeby było miło. No przy stole też się dobrze rozmawia. No i warto, żeby coś pysznego na tym stole było. I to chyba nie jest źle. Gdzie jest problem, pani Agnieszko? Tak, mamy wspaniałą cechę narodową, gościnność, a my tutaj banki żywności zachęcają, żeby wyrobić sobie taką drugą wspaniałą cechę, czyli dzielenie się. Równie szlachetna, równie wspaniała. I nawet ta wałówka to jest po prostu rodzaj dzielenia się. Tutaj mówisz, Natalia, że uciekamy przed tymi wałówkami, że ciężko nam to wcisnąć. Rzeczywiście, święta to taki czas, kiedy lubimy celebrować rodzinną atmosferę przy właśnie pysznych potrawach. Ale właśnie może zróbmy sobie taki nawyk, żeby zawsze rozdawać swoim gościom trochę właśnie tego, co zostało w różnych porcjach. Goście mogą zabrać to do domu, mogą potem dalej pójść do innych gości i po prostu w ten sposób, to jest chyba jedyny sposób na ratowanie tej żywności, która nam została na świątecznym stole, czyli przekazywanie i dzielenie się nią. Chociaż nie, jest jeszcze jeden drugi dobry sposób, ale to będziemy o tym dalej rozmawiać, jak wykorzystać to, co nam zostało. Tak, bo to jest, tu pojawia się już hasło banki żywności i o bankach żywności porozmawiamy w zagadkowej niedzieli już za chwilę. Sania mi w noc grudniową, tak było, daję słowo, pomknęli kolędnicy. Nie mówię po próżnicy, anioł miał nos czerwony, diabeł miał pantalony, były też dwa barany i niedźwiedź ciut zaspany. Ze sreberka śliczna gwiazda betlejemska, bo idą święta, idą święta. Turon paszczą kłapie śmierć za nogi, łapie, cóż, to kolęda, to kolęda. Sania mi grudniową. Tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, nie mówię po próżnicy, a koza z zimna beczy. Czy słyszał ktoś te rzeczy? Choć nosi rękawiczki i ciepłe nauszniczki. Bo rokowca wiozą, niech się wszystkim darzy rok, w każdym kątku i w ogrodzie. Jak to ziarno złote, niech się szczęście mnoży wam i od święta, i na co dzień. Saniami w noc grudniową, tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, nie mówię po próżnicy. Bocian językiem mielił, dziób mu się znów odkleił. Herod się głowy imał, Turoń mu ją przytrzymał. Gdy wstająca mały przy mamusi cicho śpi, ta dziecina, ta maleńka. Nic dziwnego, że też ludzkim głosem mówią dziś zadziwione niebożęta. Saniami w noc grudniową, tak było, daję słowo. Pomknęli kolędnicy, czy w naszej okolicy, czy w naszej okolicy, czy w naszej. Rozmowy w studiu Zagadkowej Niedzieli trwają i powiem tutaj rodzicom wszelkim, takie rozmowy z dziećmi są bardzo cenne. My z panią Agnieszką robiłyśmy wielkie, wielkie oczy o tym, jak nasi mali goście w Zagadkowej Niedzieli, czyli Zosia, Natalia i Jerzyk, opowiadali o tym, jakie to teraz słodycze można zjeść. Słodycze w dezodorancie. Dezodorancie, dezodorant w kulce, albo słodycz, który... Psikanie. Nie, przerażające. Uważ... Albo takie duże kulki. No. W której mojej koleżance, jak zjadła taką dużą kilkuwarstwową kulkę, taką jak drops, chropowatą, to potem jej się rozkrwawił język i musiała jechać do szpitala i w ogóle się rozwalił. Rany, Julek, takie słodycze. Ja rozumiem, że macie odpowiedni stosunek do tych wszystkich ohydnych sztuczności. Ja nawet jej nie widziałam nigdy. No właśnie, ja też. Obrzydliwe. Obrzydliwe. Słodycz w dezodorancie to chyba sam cukier i jakiś barwnik i jakieś tylko substancje chemiczne. Brzmi jak science fiction. Ohydne. O, dobrze, ale my będziemy o dobrym jedzeniu teraz rozmawiać i o takim jedzeniu, którym naprawdę warto się dzielić. A jak to robić? No to najlepiej wie pani Agnieszka Bielska, nasz gość z Federacji Polskich Banków Żywności. Ale zanim oddam pani głos, to zadam dzieciom pytanie, co to są banki żywności? To są takie miejsca. Zosia, tak, słucham. To są takie miejsca, w których oddajemy jedzenie dla ludzi, którzy tego jedzenia nie mają. Mm-hmm. Czyli się dzielimy tym jedzeniem innych. Bo jeżeli zostaje nam jedzenie ze różnych stołów świąt, to potem zanosimy to do takiego banku żywności. Albo dajemy ludziom, którzy właśnie w tym banku żywności pracują jakby. Mm-hmm. I oni już coś z tym robią. A co robią, to ja niezbyt wiem, co robią. Ale to wszystko doskonale wie pani Agnieszka. Wszystko się zgadza? To, co mówi Zosia, to prawda? Prawie wszystko się zgadza. Rzeczywiście tak jest. Jak myślicie, przez cały rok skąd banki żywności mają jedzenie? No przecież ludzie potrzebują jedzenia nie tylko w święta, niektórzy ci potrzebujący. Przez cały rok. Mhm. Skąd mogą wziąć? Jedzenie, banki żywności? To jest dobre pytanie. Śmiało pomyślcie, skąd mogą wziąć? Nie tylko z domów takich naszych, prywatnych, czyli nie tylko od babci, cioci, albo... Gdzie tego jedzenia jest dużo? Skąd to można wziąć? W restauracjach. Właśnie jakieś restauracje. Można z restauracji wziąć. Jakichś hotelowych takich. Tak, to bardzo dobrze myślisz. Świetnie. Podobno właśnie takich hotelowych to nie można, tam trzeba wyrzucić jedzenie, nie można innym oddać. Tak. Skąd jeszcze można wziąć jedzenie? Ze szkoły, ze stołówek szkolnych. ze stołu. Można wziąć. To taki przytyk, że nie dojadacie obiadów, tak? Tak? O, to nie. Pogrążę palcem. Jerzyku, skąd jeszcze można wziąć jedzenie? Gdzie tego jedzenia jest dużo, czasami za dużo? A gdzie to jedzenie, przez to, że stoi na przykład na półce, ja tu zacznę podpowiadać, mam tak. nadzieję, że w dobrym kierunku idę, dokładnie. Że to jedzenie, które stoi na półce tak długo, termin bardzo ważności, tak. no właśnie. Tak, pani Agnieszko. Skąd banki żywności biorą jedzenie? Tutaj powiedziałaś o restauracjach, to jest bardzo dobry kierunek myślenia. Jeszcze tego nie robimy, bo przygotowujemy się do, jest to skomplikowana operacja logistycznie, żeby brać z restauracji jedzenie, dania, które nie zostały wydane na salę, bo to nie mogą być takie, to nie może być takie jedzenie, które ktoś już zaczął jeść, ale nie dojadł. Takie resztki. Takich resztek nie możemy dawać osobom potrzebującym. My możemy dawać im tylko takie jedzenie, które jest dobre, które jest bardzo dobrej jakości, za które my świadczymy całą swoją profesjonalną osobą. Ręczymy, że jest dobre. To jest takie jedzenie, które my byśmy byli skłonni zjeść tak, ze smakiem. Który każdy może zjeść ze smakiem, które jest pełnowartościowe, czyli będziemy w przyszłości na pewno brać jedzenie z restauracji, ale to będą takie dania, które nie wyszły jeszcze na salę, które nie zostały wydane. Na przykład kucharz rano zrobi czegoś tak więcej na zapas, a okaże się, że akurat tego dnia nie przyszło aż tylu dokładnie. Gości, ilu się spodziewał. I wtedy on zadzwoni do nas, do Banku Żywności i my, nasi wolontariusze... Mam 15 kotletów schabowych jeszcze dokładnie. Nieusmażonych, proszę je wziąć. My to odbierzemy i po prostu przekażemy do osób potrzebujących. Ale przez cały rok, tutaj też świetnie rzuć, zdaje się, Jerzyk, słowo sklepy. Przez cały rok właśnie banki żywności pozyskują nadwyżki jedzenia, takiego dobrego jedzenia, które się nie sprzedało, właśnie na przykład ze sklepów, z dużych sieci handlowych. Od zeszłego roku zmieniło się, w zeszłym roku dopiero zmieniło się prawo na korzyść dobroczynności, czyli sklepy nie muszą już odprowadzać podatku od darowizny żywnościowej na cele charytatywne. I od października zeszłego roku, kiedy to prawo się zmieniło, w Polsce powoli zaczynamy zauważać taką... nowy trend dobroczynności wśród sieci handlowych. I to jest bardzo ważna rzecz, pomimo tego, że to jest audycja dla dzieci, ja bardzo głośno i wyraźnie powiem, już można oddawać, już nie będzie, bo był taki bardzo nieprzyjemny przykład pana właściciela piekarni, to było tak. kilka lat temu i tu nie będę rozwijać tematu, bo jednak to jest audycja dla dzieci, ale teraz już tak nie jest. Możemy teraz oddawać tak jest. Bez podatku i zupełnie swobodnie to, co nam zostanie. Dokładnie. Nam, czyli wcześniej było tak skonstruowane prawo, że producenci żywności mogli przekazać bez podatku. To znaczy, historia tego piekarza to jest jeszcze z 2004 roku. Ale to może zostawmy, bo to jest audycja dla dzieci. Ja tylko chciałam tak przy okazji powiedzieć, że można już oddawać i warto. Żywność mamy jeszcze ze zbiórek żywności. Pewnie kojarzycie, jak w sklepach właśnie dzieciaki w waszym wieku, starsze trochę, całe rodziny stoją jako wolontariusze i żywność jest właśnie zbierana podczas takich świątecznych zbiórek żywności. Można kupić na przykład dodatkowy makaron, którego nie weźmiemy do domu, tylko oddamy. Albo na przykład groszek konserwowy do świątecznej tak, sałatki. Dokładnie, takie produkty. Cała idea polega na tym, żeby znaleźć miejsca, w których jest tej żywności za dużo, gdzie jest dobra żywność, która może się zmarnować. Chodzi to najczęściej o taką żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia, której termin się niedługo skończy. Wtedy pojawiamy się my, bierzemy taką żywność i przekazujemy ją osobom potrzebującym. A kim mogą być te osoby potrzebujące? To do was pytanie, moje drogie. Na przykład ludzie bezdomni. Kto jeszcze może potrzebować żywności? Chorzy ludzie. Którzy niekoniecznie mogą pracować, w związku z tym brakuje im pieniędzy, prawda? Jurek, jaki masz pomysł? Jeszcze rodziny, które mają duże mnóstwo dzieci i nie ma tak. pieniędzy, żeby wykarmić je wszystkie. Bardzo dobry pomysł. Właśnie chciałam to powiedzieć, że jest wielodzietny. Pani Agnieszko, komu pomagają banki żywności? Tak właśnie, banki żywności to są, pomagają organizacjom, czyli nie takim indywidualnym osobom, ale dlatego, że działamy na masową skalę. Rocznie to są dziesiątki tirów z żywnością, które my przechowujemy w swoich magazynach, gdzie mamy chłodnie. i przekazujemy tą żywność do organizacji, czyli właśnie do jadłodajni, dla bezdomnych, dla samotnych, do stowarzyszeń dla rodzin wielodzietnych. Mhm. Więc jakby to jest takie systemowe rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, że całą Warszawę zamieszkują osoby, które żyją w skrajnym ubóstwie, bo tyle mamy osób żyjących w skrajnym ubóstwie w Polsce, to jest 2,5 miliona osób. To jest tak jakby cała Warszawa. Mhm. Czyli jest ich, naprawdę jest, są bardzo duże potrzeby. Jeszcze więcej jest osób, które chodzą rzeczywiście do pracy, ale mimo to nie starcza im środków na to, żeby zapewnić sobie żywność i muszą czasami zrezygnować po to, żeby kupić dzieciakom przybory szkolne, ciepłe ubrania na zimę. Wtedy po prostu muszą zrezygnować z żywności. I dlatego właśnie pojawiamy się my i przekazujemy im takie najważniejsze produkty podstawowe, z których można zrobić dobry posiłek pełnowartościowy. I tu teraz uwaga. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić, moi drodzy. Mówiliśmy przez całą audycję trochę o tej wałówce, którą można dostać od babci. Często babcie nam robią takie jak wychodzimy na przykład z obiadu niedzielnego od babci, to babcia tam jeszcze kawałek ciasta włoży do tej torebeczki i jeszcze trochę zupy i jeszcze tu zostały dwa na przykład pierożki albo dwa kotlety i babcia to wszystko wkłada. No i tak jak na przykład Zosia się przyznała, że ty i twoi rodzice niechętnie te wałówki pobieracie, że tak trochę się migacie. A Banki Żywności to jest taka piękna instytucja i piękna inicjatywa, że ta wałówka jest chciana i bardzo potrzebna. Czyli to trochę tak działa, że to, co nam zostanie, a jest jeszcze dobre i pyszne, no bo babcia nam daje same pyszne rzeczy, dobre i pyszne, możemy zebrać w taką wałówkę i przekazać ją osobom, które naprawdę chętnie i ze smakiem to zjedzą, które po prostu tego potrzebują. Tak. Tak, pani Agnieszko? Właśnie warto też się rozejrzeć w swojej okolicy, czy obok nas, gdzieś w naszej klatce, w naszym bloku, czy w naszej klasie po prostu nie mieszka ktoś, kto chętnie by skorzystał właśnie z ciasta, które nam zostało, z pierogów, których my już nie jesteśmy w stanie zjeść. Może po prostu pójdziemy do niego z wizytą świąteczną i zaniesiemy taką wałówkę właśnie. Warto taką osobę po prostu poczęstować, podzielić się czymś pysznym, o dzieleniu się, o jedzeniu świątecznym i co z nim zrobić i o tym, jak przekazać to jedzenie tym, którzy tego jedzenia potrzebują. Będziemy jeszcze przez chwilę w Zagadkowej Niedzieli rozmawiać. I haven't had this much fun since Two Little Boys was number one. If my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. You little tease. A dance, Kimberly? Make it to the end of the record? How long is that exactly? You will get a sentimental feeling when you hear all together now. Voices singing, bless be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Tra la la la la la la la. How you getting on then? Oh, yourself wherever you get out of my head, mate. Haven't you got any plates, then? No, I've got a wrap around my little finger. Oh, that sounds painful. She's got any friends? Well, she has, yeah, but she wouldn't have any left if I introduced you, would she? I feel like a spare bit of Ollie. What are you talking about? Green and surrounded by bricks. Come on, Mallypots, let's get on with it. Here's trouble. Coming, Kimmy Coo. Kimmy Moscow. Coming, Kimmy Coo. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Root beer, anyone? Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. A pretty pumpkin pie left, by the way. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Do you mind, Mel? Everyone's dancing merrily in the new, old-fashioned way. Wow, yeah, that was fantastic. Very nice. Let's do it again. One, two, three, four. Five. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Yep, never did it with a pumpkin pie. Everyone's dancing merrily. Pani Agnieszka Bielska z Federacji Polskich Banków Żywności jest naszym dorosłym gościem. Dzień dobry, odkrywam dziecko w sobie jeszcze raz. Jeszcze raz, to zagadkowa niedziela, tak właśnie działa. A co zrobić z takimi pozostałościami po świątecznym obiadaniu się? To się nazywa resztki, takie może nie najszczęśliwsze słowo, ale co zrobić na przykład, Natalia powiedziałaś, że po świętach jecie na przykład jeszcze obiady. No właśnie takie, właśnie w tym roku, to wczoraj i przedwczoraj właśnie jedliśmy jeszcze takie różne rzeczy, które mam zrobić, jakieś marchewki, jeszcze gęś z pierwszego dnia świąt i jeszcze właśnie z Wigilii jakieś ciasta takie różne. A powiedz mi, jaki twoja mama ma fantastyczny sposób na warzywa, które zostaną? No właśnie, ja zostałam resztki z obiadów, ale tak przez cały rok. Mama jakoś na kalafior, to najlepsze są z buraka. Wszystko miesza, miksuje. Czyli na przykład takie ugotowane warzywa jak burak, kalafior, brokuły mogą być też, tak? Marchewka? Tak. Pietruszka? Pietruszka może też być. Aha, no i co z tych wszystkich warzyw? I potem to miksuje. Właśnie smażę na patelni i razem z sezamem, takim smażonym, i to pyszne kotlety wychodzą. I jeszcze do tego czasem wkładamy to w bułkę i wychodzi i sałatę do tego i wychodzi taki vega burger. A, świetnie, pycha. Jakie macie jeszcze pomysły na takie drugie życie tych obiadów świątecznych? Jakie mogą być jeszcze pomysły? Zapiekanka, którą ciocia Ewa robiła dzisiaj, to jest bardzo dobry pomysł. Zapiekanka ziemniaczana, to był przepis dzisiejszy w cyklu Kucharz Nieduży. To jest też bardzo dobry pomysł na zrobienie czegoś z jedzenia, które zostało. Co jeszcze, pani Agnieszko? Mamy tutaj całkiem dobry pomysł na ryby. Jak myślicie, co można zrobić z ryb? Skarpia smażonego, który zostanie. Jerzyku. Sałatki, filet. Filet można zrobić z ryby, no ale jak już mamy taki filet usmażony i nie zjedliśmy go podczas wigilijnej kolacji. I on jest teraz w lodówce, leży taki smutny, niezjedzony filet. Co można z nim zrobić? No bo on już tak sam w sobie nie jest już taki pyszny. Jakoś go trzeba przerobić, żeby był takim nowym, wspaniałym daniem. Jerzek musi się jeszcze podszkolić w kulinariach. Pani Agnieszko, proszę nam pomóc. Nasz znajomy kucharz podpowiedział nam, że karpie mogą się świetnie sprawdzić w zalewie octowej. Że po prostu w ten sposób przedłużamy świeżość, smak i termin przydatności do spożycia takiego karpia, czyli przygotowujemy zalewę octową na naszej stronie www.niemarnuje.pl. Też są właśnie przepisy na to, jak z takiego karpia podsmażonego, jak zrobić karpia w zalewie octowej. Ale na przykład z innych ryb możemy zrobić pasty na kanapki, czyli zmielić je, dodać trochę masełka, trochę majonezu, trochę jajek. Przyprawić pysznie. Przyprawić i mamy pyszną pastę kanapkową. Z niektórych ryb możemy też zrobić zupę rybną. W ten sposób. Kotlety rybne, taki mój pomysł. Kotlety rybne, bardzo fajny pomysł. Rybę po grecku możemy zawykować po prostu i mamy super fajny, pyszny słoiczek. Mamy też bardzo sprytny sposób na ciasta, który się sprawdzał już od wielu lat, czyli bajaderka. Tak, to jest. Bajaderka. Lubicie bajaderki? Tak. Ty lubisz, Jurku? Tak. Aha, ale co, wiesz, jak jest robiona bajaderka? No, tak, zbiera się okruchy z ciast. I potem je się razem składa. Także potem polewa się chyba czekoladą. No właśnie, pani Agnieszko, jak to jest z bajaderką? I tu zapraszam na naszą stronę niemarnuje.pl. Przyznam się, że nie jestem świetną kucharką, ale korzystam z przepisów właśnie też z naszej strony od zaprzyjaźnionych kucharzy. I tam i my też polecamy serdecznie. Tam bardzo dużo przepisów, co można z tymi wszystkimi pysznościami, które nam zostały po świątecznym stole i po świątecznym obiadaniu się zrobić. Bardzo dziękujemy. Banki żywności. To należy pamiętać, moi drodzy, i o dzieleniu się i o tych w ołówkach. Należy pamiętać, żeby częstować, dzielić się pysznym jedzeniem. Agnieszka Bielska z Federacji Polskich Banków Żywności była naszym gościem. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję bardzo. Się zaczyna i zadymka nie zadyma i gwiazdki na śniegu lśnią. To jest show, to jest show, to jest show. Śnieg wiruje i zacina, a ty w ramionach mych się trzymasz, bo kiedy na dworze ziom, serca drżą, drżą. Więc niech pada śnieg, trzymam bluz, grzeje mnie ciepło twoich rąk. Obojgu nam ciepło już, co nam tam i minus sto. Bo gdy ciebie w ramionach trzymam, to nie grozi nam mroźna zima, to sauną polarny krąg. To jest show, to jest show, to jest show. Śnieg trzyma mróz, byle byłabyś blisko mnie, to poproszę, ogrzej mnie, rozpal mnie, bo zimno mi, zimno mi. Bo zima się zaczyna i zadymka nie zadyma, gdy biało się robi w krąg, to już znak, to już smak białych świąt. A gdy pierwsza gwiazdka zalśni, wiem, że gwiazdkę z nieba dasz mi i nawet nie mrugiesz, bo to jest show, to jest show, to jest show. To jest show, to jest show, to jest show. To jest show. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Szanowni Państwo, ja poproszę o pomoc. Ja już naprawdę ich nie mogę słuchać. Oni tylko o tych okropnych słodyczach, ale naprawdę, proszę mi wierzyć, wymyślają takie rzeczy, o których nikomu się nie śniło. Okropne jakieś słodycze, które wyglądają jak pasta do zębów, są w tubkach, już nie mówiąc o tych psikanych słodyczach i dezodorantach, ale na szczęście dzieci, które są w studiu Zagadkowej Niedzieli, mówią to z obrzydzeniem, mówią o tych wszystkich słodyczach z obrzydzeniem. Ale ja już naprawdę nie mogę tego słuchać, bo jeszcze jak trochę pogadają mi tak do ucha, a mówią to z ogromną pasją, to ja nie będę mogła patrzeć na żadne cukierki, także bardzo was proszę, moje drogie dzieci, żebyście już zakończyły te swoje urocze rozmowy, albo nie. I ja zakończę, bo teraz czas na poważne, naukowe rozmowy. Szkiełko i oko. Znacie je doskonale, wiszą na niektórych choinkach, cieszą oko, nazywają się zimne ognie. Ale czy to słuszna nazwa? Na to pytanie odpowiada Andrzej Wiśniewski z Koła Naukowego Chemików przy Politechnice Warszawskiej. Zimne ognie, to one są tylko tak w sumie z nazwy zimne, ponieważ jest dość wysoka temperatura przy spalaniu wytwarzana, a ich zimność jest stąd, że iskrami, które widać, ciężko się poparzyć. No wiadomo, jeśli się bardzo blisko skóry przytknie, to taka iskra no, może nam zrobić krzywdę, ale jeśli się od nas coś odbije, no to nie zrobi nam to kuku. Ale już w bluzce można dziurę wypalić. No tak, tym bardziej jak się przytknie właśnie do tego kija, ponieważ jest on rozgrzewany do bardzo wysokich temperatur, rzędu 2000 stopni. 2000 stopni trzymamy w ręku? Tak, ale właśnie tutaj cały patent polega na tym, aby patyk ten metalowy był zrobiony z takiego materiału, który nie przewodzi tak dobrze ciepła i nie topi się w tak wysokich temperaturach. Czyli to musi być żelazny patyk, a nie na przykład miedziany, który by się raz, że stopił, a dwa, żeby nas poparzył. A jeśli powiesimy te zimne ognie na choinkę, na prawdziwą choinkę żywą, ryzykujemy, że może się zająć? Jeśli źle powiesimy, to owszem, ważne, aby ta mieszanina, co się spala, nie dotykała nam do gałązek. Jeśli nie dotyka, no to nie powinno. A jak powstają zimne ognie? Podejrzewam, że to się pewnie macza. Tak, robi się takie mieszaniny. Najważniejszym tu składnikiem jest właśnie te iskrzące kawałki żelaza. Ono właśnie ma taką ciekawą właściwość, że odpowiednie rodzaje żelaza, czy tam stali, potrafią pękać w pewnym momencie i dawać właśnie takie ładne rozwidlenia tych iskier. Drugim elementem, nie mniej istotnym, jest azotan baru. On w wyższej temperaturze rozkłada się i to sprawia, że ta reakcja chce dalej iść. No i jeszcze mamy klej, który sprawia, że te dwa proszki się chcą kleić do siebie, jak i do patyka. No i to jest cukier zazwyczaj. I tak parę warstw się nakłada, aby było tej mieszaninki troszkę więcej niż po takim jednym zanurzeniu. Z naszym, proszę o ciszę, no nie, ten temat naprawdę jest nieznośny, słodycze, to koniec. Z panem Andrzejem Wiśniewskim rozmawiała Magda Karczewska i teraz 22:07 trójek, ostatnia szansa na dodzwonienie się do zagadkowej niedzieli i odpowiedź na pytanie, które brzmi, czy wiecie, jak obchodzić się z zimnymi ogniami? Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą roślinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg, śnieg. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. I myślę, że jedną z takich gier dostanie od nas Paulina. Dzień dobry, moja droga. Dzień dobry. Jak obchodzić się z zimnymi ogniami, żeby to było bezpieczne oczywiście? I trzeba ostrożnie i trzymać za te taką jakby taką końcówkę. Mhm. I no nie do, tak jakby trzymać daleko od ciała i od innych rzeczy, żeby od odzieży i żeby trzymać daleko od innych rzeczy, żeby się nie zapaliły. Pięknie, wzorowa odpowiedź. Bardzo serdecznie cię pozdrawiamy. Jeszcze tylko jedno pytanie na koniec. Czy dostałaś jakąś książkę pod choinkę? Ale książkę do czytania, czy... Do czytania. Do czytania to nie. Nie do jedzenia, nie słodką książkę, bo pewnie takie słodycze też istnieją. No dobrze, to pewnie przy najbliższej okazji dostaniesz. Pozdrawiamy cię serdecznie, Paulino, i mówimy do usłyszenia. Dziękuję za prawidłową odpowiedź. Do usłyszenia. A wy, kto znalazł książkę pod choinką, ręka do góry? Ja trzy. Ja chyba cztery. Ja też znalazłam książkę pod choinką. A kto już zaczął czytać tę książkę? Ja już jedną przeczytałam. No, fantastycznie. Dominika poleci nam teraz książkę, którą dostała w prezencie. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Dzisiaj polecam książkę Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek, którą napisał Jonespo. Akcja tej książki dzieje się w Oslo, stolicy Norwegii. Ta książka opowiada o dziewczynce Lisie, która poznaje nowego sąsiada Bulka. A potem okazuje się, że w mieszkaniu obok mieszkania Bulka mieszka Doktor Proktor i wymyślił Proszek Pierdzioszek. Ten Doktor Proktor wymyśla jeszcze proszek prykonautów i chce go sprzedać NASA. Zwykły proszek działa tak, że jak się weźmie łyżeczkę i odliczy od 7, to wtedy potem się pruta. A ten drugi działa tak, że jak się weźmie i odliczy od 7, to można wylecieć nad drzewa, a potem spaść na dom. Jak miałby się przydać NASA? Gdyby by go wzięli trochę więcej, to by nie potrzebowali rakiet. Potem jeszcze okazuje się, że tacy dwaj niezbyt mili chłopcy z ich klasy jednocześnie z ulicy dowiadują się o tym i chcą ukraść ten proszek. To jest trochę śmieszna książka, trochę taki kryminał. Tą książkę przeczytałam w tydzień albo trochę więcej. Pisarz, który napisał tą książkę, napisał też wiele książek dla dorosłych. I mojej mamie się spodobały te książki i dostałam właśnie tą książkę o Doktorze Proktorze. Ta książka ma jeszcze dwie następne części. Doktor Proktor i Wanna Czasu. Jeszcze Doktor Proktor i Koniec Świata być może. A z Dominiką o książce Jones, bo Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek rozmawiała Magda Karczewska, a oni tu w studiu, proszę mi wierzyć, drodzy państwo, nie przestają gadać. Na szczęście zmienili temat. Zmiana tematu nastąpiła, z czego się bardzo cieszę. Już teraz nie te ohydne chemiczne słodycze, tylko książki, więc wybaczam moim małym zagadkowym gościom i o książkach możecie rozmawiać do upadłego i już zaraz będzie okazja, ponieważ czas zagadkowej niedzieli się kończy. Audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Marek Pawlukiewicz zadbał o całokształt. A w studiu byli ze mną kto? Natalia Piasecka, Zosia Zyblewska, Jerzy Gruz, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. The toys gave a party for Papa Santa Claus, and it was the party of the year. They all brought a present for Papa Santa Claus, and he grinned from ear to ear. There was brand new harness for the reindeer, new jingle bells for the sleigh, and they all wished him a Merry Christmas, and the Toyland Band began to play.